Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem cemaatimiz, bu akşam elhamdülillah değerli bir gece. Berat gecesi, kurtuluş gecesi, cehennemden kurtulmak için çalışmamız gereken bir gece. Zaten Şaban ayının her günü, her gecesi değerli muhteremler. Şaban ayına böyle. Bu tabi ne oluyor? Beyaz olunca nur üstüne nur oluyor. Daha değerli oluyor elhamdülillah. Rabbimiz bizlere rahmetiyle bazı günleri, bazı geceleri ömrümüzde kutsal kılmış, mübarek kılmış böyle şey. Yani bir bakımı alma, sen kendisini bakımı alma. Baştan başa temizlenme, günahtan arınma, Allah yolunda dönmek için Celle Câlihu, bundan mübarek geceler. İnşallah hepimize İslam alemine hayırlara vesile olsun inşallah muhtemelen böyle. Öyle inşallah Kur'an'a bakacağız inşallah. Bununla ilgili olarak Duhan suresinin hemen başlarında bizim Mevlam burada buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim vel kitabil mübin. Hamim. Kur'an-ı Kerim'de elif, lam, mim, elif, lam, ra gibi bazı surelerin başında harfler var. Bunlara huruf-u mukatta deniyor. Yani birleştirilmez tek okunur. Elif, lam, ra gibi okunur böylece. Hamim de bunların biri. Bunların anlamı kesin bilmiyordur. Böyle. Bu Mevlamızdan Peygamberimize bir manevi şifre bunlar böylece. Gerçi bazı müfessirler Hamim'e şu anlam vermişler. Ha, Elha esmasının baş harfi. Mim de El-Kayyum esmasının son harfi demiştir ama bu tabi kesin bir şey değil. Bu bir şifre aslında Mevlamızdan. Vel kitabil mübin. Böyle arkadan buyuruyor. Buradaki vav kasem, yemin vavı. Yemin vavı isme gelir, fiile gelmez. Ve bundan sonra gelen kelimeleri esre okutur. Ve tini, ve şemsi gibi, ve feci gibi. Burada Mevlam buyuruyor. Böyle kitabı, kitaba yemin olsun. Yani Allah ciğeri yemin ediyor. Kitabı. Hangi kitaba? Burada lâm-ı tarif var. Nekre değil. Bu nedir? Bellilik anlamına. Buna deniliyor ahd-i zihni deniyor. O belirli kitaba, yani Kur'an-ı Kerim'e yemin olsun falan böyle. Öyle kitap ki, bu da bunun özelliği, el-mübin. Apaçık, her şeyi bildiren, hakkı batılı ayıran, haram helal ayıran, bildiren bir kitap muhtemelen. Yani dünyaya gelen bir insan nasıl Allah sana kazanabilir, nasıl kurtuluş erir ahirette, nasıl cennete kavuşabilir? Ne gerekiyorsa dünyada yaşantı huzurlu, hepsi bunlar Kur'an-ı Kerim'de mevcut hepsinden böyle. Yani bir insan eğer Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla yaşayabilirse hem dünyada sağlıklı olur, huzurlu olur, mutlu olur dünyada, kalbini rahat eder ve ahiret alemine de cennete kavuşmuş muhteremler. İnna enzelnahu beraberi. İnna Mevlamı bir azametimizle enzelna indirdik hu o kitabı. Zamir burada kitaba geliyor, Kur'an'a. Yani Mevlam buyuruyor, bir adım ettiğimizde o kitabı, mübini, Kur'an-ı Kerim'i indirdik. İndirme tabi biliyorsunuz yukarıdan aşağı anlamına geliyor. Yani Levh-i Mahfuz'a iken, Kur'an yazılı iken oradan indirildi. Önce dünya seması indirildi birden. Oradan sonra Peygamberimize böyle peyderpey geldi, 23 yıl tamamlandı. İlk indiriş ne zaman oldu? Hilalet'in bir gecede oldu, günüz değil. Öyle gece ki mübareketin, Leyla-i Mübareket'e geldi böyle. Kur'an'ın ilk indirişi başlaması, yani Leyla-i Mahfuz'dan dünya seması indirilmesi mübarek gecede oldu böyle. Leyla-i Mübareke. Aynı gece bu, bunda iki tabi görüş var, tabi büyüklerin görüşleri böyle, müfessirlerin. Biri Kadir Gecesi'nde, Leyla-i Kadir'de. Bir ikinci görüşte bu gece, yani Bera Gecesi'nde indirildi Kur'an-ı Kerim, Levh-i Mahfuz'dan, Levh-i Mahfuz, levh, yani bir levha anlamına gelir. Tabii orada madde yok muhteremler. Nasıl bir alemdir bilemeyiz. Mahfuz'a ismi mefuldür. Hızla korunan Levh-i Mahfuz'da. Mevlam önce kalem yarattı. Ki Mevlam buyuruyor, Nun vel kalemi yama yesturun. Nun da hamim bir anlam bilinmez. O kaleme yemin olsun Mevlam buyurdu. Kalem. Burada ismi kalem. İnsanlar yazıyı kalem yazdığı için Mevlam burada kalem buyuruyor. Ama bu aslında diğer bir varlık muhtemelen böyle. Akıllı, bilinçli, melekler gibi bir varlık böyle. Mevlam buyurdu kaleme, onu yaratınca ya kalem uktub, yaz, yaz kalem bakalım. Ne yazayım ya Rabbi? Önce Kur'an-ı Kerim yazdı. Sonra ne olacaksa kıyamete kadar muhteremler. Ne olacaksa hepsi burada yazıldı. Bu konuda açacağımıza inşallah. İnna künna münzirin. Evet, azametimizde o Kur'an-ı Kerim ile insanları inzar ederiz. İnzar uyarı ve korkutma ama. İkisi müşterek. Yani bunu böyle yap, yapmazsan cezası var ama. Şimdi bakalım bu gecenin özeli nedir? Burada bu buyuruluyor. Fiha, o mübarek gecede, yani bu gecede, Bera gecesinde yufreku, ayrılır. Tafsilat deniyor buna. Bir icmal vardır, toplu yazılan. Onda bunların ayrıntıları, ayrıntılır. Külli emrin hakim. Külli emrin, her umur iş, ne olacaksa kıyamete kadar bu gece ayrılıyor. Nasıl ayrılıyor? Levh-i Mahfuz'dan bir senelik burada müstaha yazılıyor muhtemelen. Bir senelik ama. Bu geceden gelecek birazcık kadar. Kül emrin min erzakın, rızıklar yazılıyor muhtemelen. Rızık yazılıyor. Yani orada yazılı, oradaki ne oluyor? Alınıyor, yazılıyor. Meleklere veriliyor bu. Bir senelik ama. Rızık. İnsanın rızkı. Yaşam boyu. Dünyaya daha doğduğu, geldiği andaki rızkı nedir? Ana sütümdür, nedir? Hangi kadının sütü? Arnesiz olmaz cevabında. Hasta olur, ölüm olabilir muhtemelen. Bak. Yani dünya geldiği anda çocuk, onun rızkı nedir rızkı? Hangi kadının sütünü emecek, nakıl emecek böyle? Yaşam boyu muhtemelen. Yaşam boyu, ölünceye kadar yazılı bunlar. Yazılı meleklere verilecek. Hayvanların, kuşun, kurdun, canavarların, yuvadaki yavru kuşun, hatta ana karnındaki yavruların rızkı da bu gece belli olur muhtemelen. Çünkü ana karnında yavru, onun rızkı da belli olur muhtemelen. Ve acalihim ve eceli. Her canlının ömrü ne zaman bitecek, eceli ne zaman gelecek, nerede ölecek, ne zaman ölecek ve hangi sebeple ölecek? Bak muhtemelenler. Hep yazdı bunlara böyle. Mesela kişinin bir hastalığı vardır. Diyelim ki kalp rahatsızdır böyle. Kalp krizi falan geçirir. O aklına takar. Kalbine takar. Hep kalbi dinler böyle. Yani oradan ölümü bekler. Ama ölüm bebekler olmuştur muhtemelenler. Bir anda bebekler çalınmaz. Şürü gider muhtemelen. Araba çarpar, bomba patlar, infilak eder, bir şey olur böylece, deprem olur. Kişi uçaktan, uçak düşer. Yani her canlının da ölümü nerede olacak, ne zaman olacak ve ölüm sebebi ne olacak, o da yazılmış muhtemelen böyle. Örnek vereceğim burası inşallah. Cemi umurihim hazileri ile uhra. Ve depremler, deprem. Nerede, ne zaman ve depremde şiddeti. Şu ölçüye göre mesela yapıyor, dünyada yapıyor böyle. Depremdeki kimler zararı görecek? Malına, mülküne, canına, bedenine kime zarar gelecek? Depremler, su baskınları, fırtınalar, kasırgalar ne varsa böyle, yıldırım çarpmaları, hep bunda ne oluyor? Bu gece bunda ayrılıyor bunlar. Mevlam bunları meleklere vası yapıyor, meleklere vasıtası yapıyor. Rabbimiz'e yaratmış, her meleğin görevi farklı böyle. El erzak ila Mika aleyhisselam. Rızık konusunda görevli büyük melek adı Mikael aleyhisselam. Mikail aleyhisselam. Dört büyük meleğin biri budur böyle. Bunun da görevi rızık meselesi böyle. Mesela bu gece itibaren sene bu geceye kadar yeryüzünde kaç tane budi olacak tane? Kaç tane mercimek olacak? Ağaçta kaç tane kiraz olacak? Dut kaç tane olacak? Erik kaç tane olacak? Ve bunlara kimin rızkı bunlar? O da var muhtemelen böyle. Dut mesela dökülür yere. Ziyan oluyor mu? O muhtemelen böyle. Karınca gelir, onu gel muhtemelen böyle. Büyük ağaçların dallarında dut var, kiraz var. Bunlar kim oluyor? Kuşlar gelir muhtemelen böyle. İnsan toplar. Yani bütün varlığın rızıkları, hatta bitkilerin rızıkları, bitkilerin, bitki muhtemelen böyle. Onlar rızıklar var muhtemelenler. Her su olmaz rızık bitkilere muhtemelenler. Mesela bazı sene gelir, ne derler? Efendim işte bu sene kirazlar olmadı. Bu sene efendim işte fasulye olmadı. Çok kıt az oldu. Neden? Rızık ona göre muhtemelen böyle. Mikail aleyhisselam ne yapacak bunun görevi? Güneşin ısısını ayarlama. Denizleri buharlama. Su buharı ısınınca denizler buharlaş muhtemelen. Bunlar uzaya giderler. Orada kalır ama. yukarı çıkma muhtemelen böyle. Neden? Eğer su buharı devamlı yukarı çıkarsa ne olur? Atmosfere geçer, uzaya kayabilir gider. Zamanla denizler kurur. O suyun içine almaması gerekiyor. Peki nasıl oluyor? İşte buhar olan su ısınınca hafifliyor. Yukarı çıkıyor ama sonra ona dur deniyor. Nasıl duruyor? Soğuk tabakaya geliyor. Soğuk tabakaya gelince su buharı yoğunlaşıyor. Yani koyuluşuyor biraz. Daha yukarı çıkamıyor, orada kalıyor. Yere düşmüyor ama. Denge düzen muhtemelen. Allah yaratmış mıdır muhtemelen? Allah çağırıyor. Yani nereye bakarsa bakalım, her varlık, her olay, her zerre ne diyor? Allah muhtemelen. Tevhid getiriyor böyle. Allah bir diyor muhtemelen. Her varlık böyle. Sonra ne oluyor? Rabbimin ele takdir etmiş ya, Bilgi Aleyhisselam bu liste verildi. Ne yapıyor? O bulutları sevk ediyor şimdi gereken yerlere. Duruyor böyle, depoda duruyor. Gökyüzüne böyle. Nasıl sevk ediyor bunları? Rüzgar, fırtına muhtemelen. Alçak basır, yüksek başlığından böyle böyle. Atmosfer olaylarda böylece. Ne kadar da fark varsa, bu kadar hızlı olur hava akımı, rüzgar. Bulutlar sevk edilir. Nereye girecek? İşte filan kasaba, filan köyüne, filan dağa, filan ormana, filan yaylaya, filan bağlara, tarlalara. Orada durdurulur bulut muhtemelen böyle. Bulut dur muhtemelen böyle. Alçalır. Rabbimin takdir ettiği ölçüde, yani bu yağmur suların da inişi de öyle birdenbire boşarmıyor bulutlar sudan böyle. Allah'ın takdir ettiği ölçüde, nitelikte ölçüde. Su damlacıkları yere inerler muhtemelen. Bunların sayısı belli muhtemelen. Kışın kar taneleri, yazın da yağmur sularının taneleri, damlalar. Kaç damla inecek şu tarlaya muhtemelen. Kaç damla inecek şu ormana, şurak inecekse böyle. Hepsi bunlar damların sayısı ile. Bunu kim yapar? Allah cilal muhtemelen. Allah cilal muhtemelen. Sonra su, yağmur su inerken gökten su en büyük çıktığı gibi şimşek çakıyor. Bir nevi meteorolojik olaylar muhtemelen böyle nükleer böyle radarlar bunlar böyle, santrallar bunlar böyle. Orada biraz azot gazı parçalanıyor muhtemelen. Başka dönüşüyor böyle. Gelen gök taşlarının tozları geliyor. Bu da birleşiyorlar. Buna göre rızık gelir dünyaya böyle. Yani o sene hangi şey fazla olacaksa onunla ilgili rızık geliyor gökten muhtemelen böyle. Ve ecel de bir insan ne kadar sağlığına dikkat ederse etsin bakıdır. Etmek lazım mı? Korumak lazım sağlığı. Bizim emri Mevlamızın. Ama bir insan ne kadar sağlığını korursa korusun, ecelin bir saniye geçmez. Ne var? Kim sağlığını korur, dikkat ederse, yaşantısı sağlıklı olur muhtemelen böyle. Öbürü hastalıklı olur, öldü ölecek derken bakmayken dirilmiş muhtemelen böyle. Yani ecel değişmez. Ecel değişmez. Mevlam buyuruyor bize ayet-i kerimede hadid 22'de Rahim ma esamin musibetin bir musibet ortaya çıkmaz. Meydana gelmez. Fil ardı ve la fi elif çekiyorum. Ne yeryüzünde ne insanların kendisinde böyle. Yeryüzünde. Yani deprem olacak yok. Yani günümüzde bir deprem oldu mu, hele şöyle biraz kuvvetli bir deprem oldu mu, bir de İstanbul'a yakın bir yerde oldu mu böyle, artık basın, medya, televizyonlar, şunlar, bunlar böyle büyük. Hemen işte yer bilim uzmanları, hemen konuşmalar efendim işte deprem nasıl oldu, kaç derece oldu, yine olabilir mi, ne olabilir? Muhtemelenler hiç asıl yok mu? Hiç muhtemelenler. Hiç ama hiç yok böyle. Efendim fay hatları var, bunlara tespit ediyorlar. Evet muhtemelen fay hatları var. Allah yaratık öyle yaratmış Allah muhtemelenler. Yani yer kabuğu tek bir bütün değil muhtemelenler. Nasıl ki dağlarda boşluk var, mağaralar varsa böyle, alt yer kabuğu da boşluk var bunda böyle. İşte fay hatları var bunda bu şekilde. Bu neye benzer? Mesela bir anne babanın çocuğu epey de olmamış, zamanla olur böyle. Zamanla olur böyle. Artık başka çocuk da olmaz. O titrerler böyle, onlar böyle. Aman doktora götürürler, işte nasıl bakalım, bir kontrol bakalım. Kontrol eder, nasıl? Şu anda iyi çocuğu, iyi böyle. Ama acaba bir şey olabilir mi? Nereye doktor mu? Olabilir tabii ya, değil mi böyle? Ve böyle bir şey gelebilir, kalbe bir şey gelebilir. Ne zaman? Allah bilir, 10 sene, 20 sene, 40 sene sonra. Yani. Şimdi ne diyorlar bunlar, yer bilim uzmanları da? Efendim işte deprem olabilir. Ne zaman? 10 sene, 20 sene, neyse olabilir öyle muhtemelen. Bakın muhtemelen Mevla buyuruyor, ne yeryüzünde bir musibet, bela, felaket, doğal affediyorlar günümüzde olabilir, ne insanların bedeninde, ne hastalığa, dert, elem, keder olamaz. İlla fi kitabin. Bunlara kitap yazmışlar. Ne yazmışlar mı? Yazmışlar. Yani küçük bir kasabada bile deprem olacak, sel baskın olacak, denizler kabaracak, fırtına olacak, yanardağlar lavını püskürtecekler. Yani ne olacaksa, demek ki bu her birisi illa fi kitabin, kitapta var yazılmış. Min kablen nebre'ha. Min kablen nebre'ha. Ha zamiri yeryüzüne gidebiliyor mühendis olduğu için, nefse gidebiliyor böyle. Yani dünya yaratılmadan önce de, insan yaratılmadan önce de buna yazılmış muhtemelen. İnsan da yaratılmadan önce, dünya da yokken bu yazı yazılmıştır. Şu zamanda, şu gecenin şu vaktinde deprem olacak, aniden yağmur gelecek, sel olacak, fırtına gelecek efendim, çatır uçuracak, şu olacak, bu olacak, hortum gelecek, şu muhtemelen. Demek ki bu gece nerede bir afet olacaksa bunlar da bu gece yazılıyor, alınıyor levh-i mahfuzdan, meleklere veriliyor böyle. Hazreti Mikail aleyhisselam'a rızıkla ilgili liste veriliyor böyle. Tabii ki adil bu. Ecel ölümle ilgili kim ölecekler gelecek sene bu geceye kadar. Şu anda hayatta. Hayatta şu anda. Ama gelecek seneye kadar, bu geceye kadar kim ölecekler böyle? Bu gece olabilir, yarın olabilir, 3 ay, 5 ay olabilir böyle. Öyleyse bu listede ölüm meleği Hazreti Azrail'e veriyor aleyhisselam. Belli liste var bu şekilde. Kişi şu anda belki de sağlığı yerinde, sıhhati yerinde, işi yerinde, neşesi yerinde, yani tatile gidiyor, oraya buraya gidiyor. Ama bakmışsın ki tatilde ölüm onu yolda yakalıyor muhtemelen böyle. Yazılmış muhtemelen böyle. Devamlı tatili zor şekere böyle, ipi şekere böyle. İşte şu gün gelse de bir tatile gideceğiz bakalım çürük çürük. Arabasını bakıma da verir, her hazırlığını yapar. Gerek önemi de alır. Kemere bağışımını, hepsi bunları yapar bunların böylece. Ama kaza yazılmış muhtemelen, ölecek muhtemelen. Karşıdan gelen bir araç, arkadan gelen bir araç bunu ters bir sollaya, bir öne geçebilirden bire böyle. Sarhoştur, hastadır, uyuşucu almıştır, şu bu olmuştur, telefonla konuşurken dağılmıştır. Kaza muhtemelen böyle böyle. Ve musibetler de, yani afetler de buna kim bana bakıyor? Hazreti Cebrail aleyhisselam görevi muhtemelen böyle. Onun görevi böyle. Yerlere batırmak. Lüt kavim battı mesela. Yedi kasaba, büyük kasaba. Yedi kasaba. Cebrail aleyhisselam takdir bir kanadı muhtemelen onu kaldırdı. Yani Aliye safile. Ali üst tarafını altına çevirdi, vurdu muhteremler. Lüt Gölü öldü ya işte, Lüt Gölü. Oldu ya. Lüt Gölü. Yedi kasaba vardı muhterem. Yedi kasaba muhterem. Allah'ın kahrı orada, kahır. Hemoseksüel bunlar. Cins sapıktı bunlar. Bu kavim. Lüt Aleyhisselam onlara peygamber geldi. Tamam dinlemediler. Yıllar uğraştı bunlarla. Sana Mevlam Gönül Cevbun Aleyhisselam muhteremler. Onların sabaha karşı o kavmi batırdı muhterem. Lüt Gölü muhteremler. Yani bu canlı bir örnek. Bunu herkes, her din bunu kabulleniyor muhteremler. Lüt Gölü'nün olduğu yerde. Onu görenler bilirler Lüt Gölü muhteremler. Öyle suyun da rengi bir acayip suyun rengi. Acı bir suyu var. Lüt Gölü'nün bir özelliği de deniz yanında aşağıda. Daha aşağıda içinde tek canlı balık yok. İçinde tek bir canlı balık yok. Yaşar muhtemelen böyle böyle. Lanetlenen bir su çünkü böyle muhtemelen. Şimdi örnek vereceğim inşallah. Rızık ve ecelle ilgili. Bir örnek vereceğim inşallah. Aklıma Hazreti Ammar geldi. Hazreti Ammar. Hazreti Ammar imanını gizleyemeyen bir sahabe. İmanı açığa vuran böyle. Yedi sahabe vardır. Yedi sahabe. Bu yedi sahabe, bunlar İslam'ın ilk döneminde, yani Mekke müşriklerinin böyle baskısı, zulmü, işkencesinin en katı olduğu bir dönemde böyle. O dönemde imana gelen Müslümanlar gidince imana gelirdi. Ve bunu gizlerdi. Kimse yemez muhtemelen böyle. Yalnız yedi sahabe-i kiram bunlar imana bunları gizleyemediler. Yani böyle. Öyle bir aşk aldılar ki bunlar imana gelince hayatları değişti, dünyaları değişti. Ruhsal huzur, manevi huzur, manevi feyizler. İşte Allah diye yandı tutamadı kendini muhtemelen. Açığa vurdu bunlar böyle. Hastamadan biri muhtemelen. Diğerleri kim? Hazreti Bekir Sıddık muhteremler. O da imanı gizleyemedi muhteremler. Hazreti Habbab. Hazreti Suheyb. Suheyb-i Rum muhteremler. Hazreti Bilal-i Habeşi. Hazreti Ammar. Ammar'ın babası Yasir. Annesi Sümeyye. Bu yedisi imanı gizleyemedi bunlar muhteremler. Ama çok işkence gördüler, işkence muhteremler. Hazreti Ammar'ın babası Yemenli aslen. Çok fakirmiş, Mekke'ye geliyor. Mekke'de bir tabi o zaman İslam öncesi zaman döneminde buluyor bu tabi. Bir müşrikin azatlı kölesi varmış, yani cariye derler bunlara, kadın kölelere. Azattı. O ne yaptı? Köle sahibi Yasir'le evlendirdi bunları muhtemelenler. Evlendirdi bunları böylece. Fakat bunları birini çok sevdi bunlar birilerini. Çok mutlu oldular böyle. Gerçi Hazreti Sümeyye Hatun hanım, Allah'ın razı olsun muhtemelenler. Allah şefaati nazire bize inşallah versin inşallah muhtemelen böyle. Yani efendisi de evi tabi böyle. O izin verince eşin ancak o zaman bir yere gelebiliyorlar, yatabiliyorlar bunlar. Bunların bir oğlu oldu. Adını da Ammar adıdır, Ammar. Ammar ömürden gelir. Ömürden gelir bu şekilde. Mübareke vezinde geliyor bu. Nesra vezinde. Adı Ammar taktara bunların böylece. Bunlar tabii karı koca, bir de oğulları elhamdülillah çok mutlular. İslam dini ortaya çıkınca son peygamber Aleyhisselam Hazretleri insanları gizli gizli davete başlayınca hastamlarda o bunu duydu muhtemelen böyle. Hazbile Habeş'ten duydu böyle. Ondan duydu böylece. İslam'ı öğrenince tevhid akıyor Allah bir Celle Şahalü. Allah bir. Mülk onun. Onun şeyi ortağı yok muhtemelen. Onun dilediği olur bu yedi al her alemde. Mevlam ne diliyorsa irade ilahi, irade-i kül denir buna. Mevlam dilerse olur muhtemelen. Yani Allah dilemezse bir yaprak kımıldamaz muhtemelen. Kalbimiz çalışmaz. Nefes alamayız muhtemelen. Her alemde, dünyada, ahirette, berzah aleminde Allah'ın dilediği olmaktır. Hastamlar öyle bir iman etti ki yandı Allah diye muhtemelen. Duramıyor bir yerinde böylece. Babası, annesi de bu sebep oldu. Ha, imanı gizleyemedi ama. Yani insana duysunlar, öğrensinler, ondan imana gelsinler diye böyle. Tabii iyi niyette bu şekilde. Ama duyunca ne oldu? Köle kökenliler bunlar ama. Bir de garipler Mekke'de. Kimse yok. Yalnızlar. Ana baba oğul. Kimse bunları böyle. Tuttu bunların sahipleri, müşrikleri bunları. O zaman da işkence üstüne Mekke'nin dışına yaparlar çölde. Üçüncü çöle götürürler bunları. Bunları çıplak soydular. Kumaya attılar bunları böyle. Tabii öğle sıcağında kum ateş gibi sıcak. Yanıyor muhtemelen böyle. Elini ayağına basamazsın muhtemelen böyle. Ben bunu kendi nefsime denedim mi derim. Yani denedim buna, tecrübe ediyorum kendim böyle böylece. Bir gün Mekke'nin dışına çıktım, özür olarak çıktım. Ayağımda bir Tokyo var. Tokyo'yu çıkardım. Yan ayak şöyle kuma bastım muhtemelen böyle. Kuma bastım. Muhtemelen bakın, bu mübarekede yemin ediyorum muhtemelenler, etme ama vallahi diyeceğim muhtemelenler, dayanamadım muhtemelen, duramıyorum muhtemelen bakın. O kadar sıcak ki kum, çölde, Mekke dışında, o kadar sıcak ki kum, iki ayağım yanına tabi böyle, bastım, kendimi sıkıyorum böyle. Aklıma bundan geldi o anda muhtemelen. Hastamlar, anne babası yatırır böyle. Onlar şıra bedenle, ona kum yatırırlar muhtemelen. Bütün bedeni yaktılar böyle. Üstüne taş koydular böyle. Birkaç gün işkence bu şekilde bitirir böyle. Aç, susuz. Çölde hele susuz kalmak muhtemelen böyle. Bitkin bir halde bunlar böyle. Bitkin bir halde. Ama tabii üçü de dönmüyor muhtemelen böyle muhtemelen. Önce Yasir. O daha önce şey oldu. Hatta Peygamberimize haber geldi Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e. Derler ki diğer sahabeler tabi korkuyorlar, azınlık. Genelde de böyle zayıflar önce dine geldiler. Ya Resulallah derler böyle, işte Mekke'nin filan yerinde Ammar, Yasir, Sümeyye Hanım'a işkin yapılıyor bir şey böyle. Peygamber dayanamadı muhteremler, geldi oraya. Peygamber'in Batı Aleyhisselam Hazretleri ecelleri gelmiş ama şehit olacaklar. İlk İslam şehidi Allah için, Allah yolunda, imanı yolunda işkence ilamı böyle ilk şehit ikisi olacaklar. Yani baktı ki ecelleri gelmiş. O anda gök kapıları açılmış. Bütün melekler onlara bakıyorlar. Hatta alışıyor melekler. Huri kızlara gelmişler cennetten. Cennet kapısı açılmış. Bunların şehit olmasını bekliyorlar muhtemelen. Ve bunu görünce buyurdu. Ya Ale Yasir İsbiru sabredin. Bazıları cennet muhtemelen. Cennet sizi bekliyor. Sabredin. Aman sabredin. Aman sabredin. böyle. Size örnek verdim muhtemelen. Bak bak. Ayağın tabanı değil mi? Daha az böyle yanar. Ayağın tabanı muhtemelen. Emin olun muhtemelenler. Mekke'nin dışına çıktım. Sırf bunun için çıktım böyle. Tokyo'ya çıkardım. İki yanına bir kuma bastım böyle. Biraz durma uğraşıyorum böyle. Yani durabilirim durduğum an böyle. Yani sabredemiyorum. Dayanım muhtemelen böyle. Bunlara günlerce kuma gömüldü. Çıplak olarak üzerine büyük taşlar da kondu, ağır taşlar. Taşlar da kumdan daha sıcak tabii, kara kara taşlar. Yani böyle at sosu şekilde bunda, bitkin bir halde. İlla İslam'dan dön. Haşa Muhammed Aleyhisselam'a söv. Hakaret vardı bu şekilde muhtemelen böyle. Yani putlarına şey yapması için. Evvela adı Yasir. İyi o şehit oldu muhtemelen böyle. Şimdi kaldı zevcesi Sümeyye Hanım muhtemelenler. O kaldı şimdi böyle. O da ama artık tabii birkaç gün artık susuz, işkence altında böyle. İşkence altında uyku ne bir şey var tabii böyle. İşkence bittim bir halde bir şekilde. Baktı hala dönmüyor dininden böyle. Artık kahroluyor kafir müşrikler. Yani ne yaptılar? Yani acımasız muhtemelen böyle. Yani kafir müşrikler acımasız muhtemelen bak. Aynı olay günümüzde oluyor muhtemelen. Müslümanlara karşı acımasız muhtemelen böyle. İnsan hakları şunlar bunlar, onlar için kendileri lazım muhtemelen. Müslüman mı? Hak, tanımıyor hayat muhtemelen böyle. Hadis Sümeyye'nin bir ayağına bir deve bağlı muhtemelen böyle. Bir ayağına bir deve bağladılar, iki tarafa çekiyor develeri muhtemelen. Tabii koy deve. Tabi başta çatırdama eklem yerlerinden böyle. Ayağın bileğinden, dizinden, uyundan böyle artık eklemine kopma başlıyor. Hazreti Sümeyye tabi yaptığı kırılıyor muhtemelen böyle. Zaten bitki öyle artık kırılıyor böyle. Ama tabi ya ne diyor? Allah! Ses çıkma artık böyle. Allah! Allah! Allah! Dokunma böyle. Yanarak bu şekilde böylece. Ebu Cehil o da oradaki kâhımdır. Yani. Onun bu sabrını artık Ebu Cehil patladı. Dayanamadı muhteremler. Eldeki harbe, yani ucu sivri bir şakı muhteremler. O böyle edep yerine muhterem, saplı muhterem böyle. Ölümüne şehit oldu muhterem böyle. İkisi tabii şehit oldular. Ama hemen melek huri kızları bunları kaptılar bunları muhterem böyle. Bunları kaptılar bunları. Doğru direkt cennete muhterem. Zaten köle kökenli, belki en fakirleri, garipleri böyle, evleri yok, eşyaları yok, malları yok, paraları yok, üzerinde kulakları yok. Yani mahşer hesabı gerek yok bunların. Ne oldu? Hemen ruhları, ne oldu? Direkt cennete muhtemelen böyle. Peygamber gülü bundan gitti. Şimdi sıra geldi aslında Ammar'a, oğullara muhtemelen. Bunu da baktılar ki kuma gömmek olmuyor. Buna bir zırh gider, zırh, demirden, zırh. Çıplak bedenine demir. Yattılar bunu kuma. Tabi demir, demir o Mekke'nin çölünde ısınınca ne oldu? Ateş gibi oldu. Ateş gibi oldu. Artık derisi falan böyle soyuldu. Böyle. Yanıyor derisi falan böylece. Boğmak üzere bu şekilde. Daha çeşitli şeyler gene olmadı. Çıkala bu sefer zırhını. Çıkarırken tabi yapışmış demire. Kızın demire. Derisi ama soyuldu muhtemelen böyle. Kırıl et böyle muhtemelen böyle. Şu şekilde. Bunu ayağına çekip başlar sürüklemeye yerde. Kum üzerine böyle. Tabi dikenler var, çakıllar var böylece. Beden çıplak ve deri soyulmuş. Tabi kıvranıyor muhtemelen. Kıvranıyor bu şekilde. İlle şunu söyle diyorlar böyle. Küfür sözüne böyle. Bu dayanamadı muhtemelen, bitkin bir halde böyle. Dayanamadı. Onların istediği o kötü sözü söyledi ama istemedi bunu söyledi. Bunu duydu diğer Müslümanlar, etrafı gözetleyenler muhtemelen, geldi Peygamberimize. Ya Resulallah, Ammar dinden çıktı, mürted oldu böyle. Şu sözü söyledi böylece. Peygamber şey buyurdu. Kella, hayır, olmaz. İnne amaren müliye imanın min karni ila kademihi. Bak derhalde. Emir dedi ki haber verenlere, hayır hayır, amma dinden çıkmaz çıkamaz. Onun imanı dedi, öyle ki doluyor ki onun içine, başın tepesinden ayağın tırnağına kadar muhtemelen böyle. Vaktertel imanı bilami ve demihi. Onun imanı etiyle kanadı birleşti. Karıştı muhtemelen böyle. Orada hastalamada geldi muhtemelen. Tabi güneş işkence görmüş, arsızı böyle. Daha genç olduğu için tabi genç olduğu için biraz tabi değerme gücü var kendisinin. Anası iki gözü yaş akıyor muhtemelen gözlerine böyle. İlk kez aşık diye böylece geldi hemen ya Resulallah ben dinden döndüm çıktım mı? Ben kafir oldum mu ben? Nasıl alıyor? Yaşakı bu şekilde. Peygamber'e hayır yaptım. Hayır ama olmadan yaptım. Olmadan korkma. Buyurdu. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri mübarek eliyle muhteremler hastalığın yaşını sildi kendi iki merde. İki merde. Sağ günün sağ eliyle sol günün sonra peygamber sildi ben peygamberle. Kendisini. Onda ayet-i kerime geldi o anda muhteremler. Belki bir imanı iyi diye ayet-i kerime girmeyen fazla zaman alacak muhteremler. Yani Mevlam buyurdu. Bir kimse imandan sonra dinen dönerse isteğiyle mürtettir, azabı şiddettir böylece. İlla men ükrihe. Kalbi tutun bir imanı böyle. Kalbi imanla dolu, Allah imanla kalbi dolu, İçi dışı dolu böyle. Zorlandı çok böyle. İşkence gördü. O zaman bir dene çıkmıyor dene böyle. Ayet-i kerime hakkında geldi böyle şey. Şimdi gelelim amma deyince biraz daha ilerisine gidelim işte ona. Hayatla ilgili muhteremler. Çok sevdiğim bir sahabe böyle. Yani Allah yolunda eza çeken bela buyurduğun hakkında ve üzü fî sebîli ve özü fi sebili falan böyle. Tabi elhamdülillah Medine'ye gelindi. Hicret vuku buldu. Medine'ye gelindi. İlk iş orada mescit yapma kararı verildi. Mescit böyle. Temellere kazıldı. Kerpiçler kesildi. Cennet-i Bakıyan'da. Orada kerpiçler kurutu kesildi. Önce altına temel bir taş yapıldı. Sıra geliştiğinde kerpiçlerin taşınmasına. Ama büyük kerpiçler. Peygamberimiz dahil var. Peygamberimiz Aleyhisselam, bizzat kendisi de peygamberimiz Meşri'de Nebi'nin bulduğu yerden Yeni Bakı'ya doğru gidiyor. Ben büyük kerpiç alıp bu da taşıyor. Her bir sahabe bir kerpiç getiriyorlar. Kimi sırtına yükleniyor, kimi koltuğuna alıyor, kimi omzuna alıyor böyle. Ancak bir kerpiç getiriyorlar böyle. Yalnız hastalar iki kerpiç getiriyorlar, iki tane getiriyor böyle. Yürü omuzunda, sağ omuzunda böyle. Bir de sol koltuğuna almış böyle. Getiriyor. Peygamber karşılaştı. Peygamberimiz kerpiç almaya gidiyor. Hastalar kerpiç getiriyor muhtemelen. Tabii Medine'de orada size iklim böyle. Kerpiç de ağır. İki de kerpiç getiriyor. İki elden meşgul yerine verir. O anda öyle terlemiş ki telleri gözünü yakıyor muhtemelen. Gözünü de artık kaşına aşıyor terler. Gözünü yakıyor gözleri bu şekilde. Ama tabii silemiyor. Önü zor görüyor hastalar böyle. Peygamber durdu. Dur ya Ammar. Bak herkes bir tek getiriyor kerpiç. Seni gitin alıyorsun. Öyle baktım öyle. Utanmış seni be. Peygamber yine yapsın. Ammar söyle niye bunu yapıyorsun? Ya Resulallah dilini senin için getiriyorum. Niyet edeyim. Ya Rabbi bu kerpici Resulullah'ın adına götürüyorum. Sevap onu yazıyor Rabbi böyle. Sağdaki omuzda böyle. Bunu dedi kendim için getiriyorum bu şeyi böyle. Peygamber buyurdu ki ben ya Ammar taktülül fiyatül bagiye yedü mecati ve dönenler. Bu Aleyhisselam Hazretleri Ammar'ı şehirde ölecekler fiyi bagiye. Fiye toplum. Ordu toplum. Bagiye de meşru İslam devletine karşı çıkan kişilere bagi denir bunlar. Bagi. Bagi denir bunlara böylece. Onlar onda öldürürse namazı kılmaz onlara böyle. Öldürmez onlara böylece. Ve bu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ammar'a, ya Ammar, sen diyor ki son rızkın sulu süt. Ya Ammar, sen diyor ki son rızkın sulu süt. Yani süte su karıştırılmış, süt olacak. Son rızkın. Peygamber'e bu malum oldu. Peygamber'e bak. Son rızkın sulu süt. Peki oldu mu bu muhteremler? Tabi Peygamber'in sözü haktır muhteremlere böyle. Evliyanın sözü tam çıkmayabilir muhterem, evliyanın sözü muhteremler böyle. Çünkü evli iman farz değil. Çünkü evliyamış, ben ne bilirim evli olduğunu? Bilemeyiz muhterem böyle. Onun iman farz değil, evli olduğuna böyle. Ama Peygamber iman farz olduğu için, eğer Peygamber sözü çıkmazsa, karşı kuş yapabilir böyle. Acaba Peygamber diye. Bu olay ne zaman oldu? Mescidin yapımı Hicri'nin 1. yılında oldu. Hicri 37. yılınca, 36 yıl sonra bak. Sıfın savaşı oldu. Sıfın savaşı oldu. Hazreti Ali Hazretleri arasında. 37 yılında, bu 1. yılda, yani Peygamberimizin buyurduğundan 36 yıl sonra Sıfın savaşında Hazreti Ammar'da yaşı 93 baktım böyle. O anda. 93 yaşında o anda. Yaşlı. Hatta kız yani titrim şeydi ben tabii. Tutak titrim böyle ben böyle. Yaşlı bu şekilde. Kendisi 93 yaşında o da savaşa katıldı. Savaşıyor tabii. Bir ara güneş bastırdı. Kuşu vadiye gelip güneş bastırdı. Çok soğudu. Çok soğudu. Artık suda dayanamadı. Dedi çıkayım da dışarıda bakayım. O dönemde de bazı salih iyi kadınlar su getirirlerdi böyle yaralı askere vermek için böyle muhtemelen. Getirirlerdi böyle. Bu da sabrın dışına çıktı. Çıktı. Bahte kadınlar ey bacılarım dedi böyle içinde suyu olan var mı? Su kabı var ama çoğu bitmişler bu suları böyle. İçinde suyu olan var mı? Çok sadım. Kadın bir tanıdı Hazreti Ammar'ı. Ya Ammar, ben evde sulu süt var dedi böyle. Bir küçük koyun, bir koyunum vardı. Onu sağdım. Bu kaba koydum. Baktım az. Yani köyden buraya getirme diyemez böyle. Az bu. Ona su karıştırdım. Onu getirdim. İçer misin vereyim mi sana bunu dedi böyle. Hazreti Ammar anda sonrası muhtemelen. Sulu süt. Anlatana bak. Getir babacığım getir. Getir de böyle. Sonrası içeyim de böyle. Resulullah'a arkadaş eshabıma ona kavuşuyor muhtemelen böyle böyle. İçeyim sonrası konuyor muhtemelen böyle böyle. Kadın bir o zaman tasla koydu. Bardak yok sonra böyle. Toprak tas böyle. Ona koydu muhtemelen böyle. Onu verdi. Verdi bu şekilde. Bunu böyle yudum yudum içti içti muhtemelen böyle. Kadın dua etti muhtemelen. Ve artık şehit olmak üzere bilerek muhtemelen böyle geldi ve şehit oldu muhtemelen bakın böyle. Şimdi bakın bu olaya bakalım muhteremler. Burada Aleyhisselam Hazretleri buyurmuştu. Hazreti Ammar'ı kim öldürecek? Fe-i Bagiye. Bakmam da. Yani halifeye karşı çıkanlar onların bagı o anda böyle. O anda ama böyle. Hazreti Sıra'nda meşru oldu böyle. Hasan ona verdi hilafeti. Olumudur. O anda bagi de böyle. Yani asi anlamına geliyor. Asi devlete karşı. Bakınız Peygamber buyurdu ona böyle Ammar'ı fi bagiye öldürecek. Son rızkı dünyada sulu süt. 36 yıl sonra o anda o koyun yok dünyada. Yok ya sen bak. O koyun kim bir koyun delirir, delirir ancak o zaman vardı, 30 yıl önce böyle. O koyun o gün sağlayacak, koyun bunu sağlayacak, az görecek gözüne, buna su karıştıracak, getirecek, verecek. Yani ecel yazılmış, rızık yazılmış muhtemelen böyle. Şimdi biraz da inşallah bakalım bu gece ne oluyor muhtemelen bu gece. Ne yapmak lazım, nasıl bir oluyor böyle. Gülü Aleyhisselam Hazretleri Muhteremler, İdim Mâcide Beyakı'da Adı Şerif, İzâ kâne leylet-i nisfü min şâbâne. Şaban ayının yarısının gecesi olduğu zamanlar. Şaban yarısının gecesi. 14'ü 15'e bağlayan gece olduğu zaman. Fekûmû leylet-âhâ. O gece kayım olunuz, ayakta olmuyor. Yani ibadetine bakışın. O geceye bakışın. O geceye boş geçirmeyiz. Fekûmû leylet-âhâ. İşte bu gece Peygamberimize bize tavsiye muhteremler, bu geceyi boşa geçirmeyin. Yani böyle. Yalnız elhamdülillah muhteremler, Allah şükür olsun ki şu anda camideyim muhteremler böyle. En faziletli Allah'ın sevdiği yerler dünyada camide, meşritte muhteremler böyle. Bir gün Peygamber Cebrail'e sordu. Kardeşim Cebrail, eğer sen de bizim gibi insan olsaydın, dünya yaşasaydın ne yapardın? Ömrün çoğunu camide geçirirdin böyle. Yani mecbur kalmadan bu camide olurum böyle. Şimdi bu gece zaman başlıyor bu gecenin fazileti? Grubu şemsini böyle. Güneşin batı tarafında üst kenarı kaybolan. Yani akşam ezanında bu gecenin fazileti başlamıştır böyle. Akşam Allahu Ekber ne oldu? Bu gecenin fazileti başladı muhtemelenler. İşte elhamdülillah akşam namazını bu gecenin sevabıyla kıldık hocam. Akşam namazını. Allah'ım hocam çok güzel namazı kıldı elhamdülillah böyle. Allah'a sana böyle çok güzel kıldı namazı elhamdülillah böyle. Demek ki ne oldu? Bu akşam namazının sevabı Şaban ayının dışında ötesinde Berat Gecesi'nin sevabıyla yazılıyor muhtemelenler. Akşam namazı. Bir de cemaat kıldık. Haramda cemaat akıllı bakmıyor. Kılık haramda bu şekilde. Normalde 1'e 27 katı artıyor muhtemelen böyle. Artıyor. Bugünün tabi sevabı çok daha fazla bundan böyle. Elhamdülillah bir bu. Akşam namazını buraya elhamdülillah. Camiye geldik elhamdülillah. Ve çok güzel namazı kılık haramda muhtemelen böyle. Elhamdülillah. Akşam namazını. Şimdi oturuyoruz camide muhtemelenler. Bir insan namaz kıldığı yerde hemen kalkmadan otursa, her vakit namazı geçiriliyor. Evde hanımlar için mi geçiriliyor? Bir kimse namaz kıldığı yerde namazı bitirdi, Fatiha'sını çekti, hepsi tamam. Biraz da otursa namaz kıldığı yerde ne oluyor? Ona Mevla melek gönderiyor. Melek gönderiyor. Böyle. Melek gönderiyor. Melek ona dua ediyor. Allah'ım mağfir lehü, Allah'ım merhamhü. Allah'ım sen bu kulu affeyle. Sen bunu rahmet eyle Allah'ım. Melek ne kadar dua ediyor buna? O kimse oturduğu sürece namaz kıldığı yere bak. Tabi cami sahibi daha farklı ama o da var. İşte elhamdülillah, şimdi burada yani sohbet olmasa, bir şey okumasa ne oluyor böylece? Her birimizin önünde muhteremler, başında hepimde bir melek başımda böyle. Melek hepimde dua ediyor muhterem böyle. Allah'ım sen bu kulu affeyle bağışla. Çok kişiler namaz üşenirken, namaza camiye gelemezken, bu kulu ne yaptı elhamdülillah? Namazını kıldı ama sıkılmadı. Daralmadı, bulamadı namazdan camiden, oturuyor daha böyle. Dua ediyor muhterem böyle. Sonra tabi dini sohbet muhtemelen böyle. Dini sohbetler. Zaten sahabelerin bütün üstünlüğü Peygamber'in sohbeti işte. Sohbet muhtemelen böyle. Sohbet muhtemelen böyle. Nedir sohbetler? İnsan uyarır muhtemelen böyle. Uykudan böyle. Gönlü aşar sohbet böyle. Elhamdülillah sohbet oluyor muhtemelen burada böyle. Tabi Kur'an okundu. İnşallah yarısından burada kılacağız. Cemaatle muhtemelen de. Nasıl oluşturur bu şekilde. Yani elhamdülillah bu bile boşa geçmiyor muhtemelen böyle. Tabi daha bunun dışında ne yaparsak? Ne yaparsak bakalım şimdi. Vesumu yemaha ve gününde oruç tutun efendim. Oruç tutun gününde de böyle. Yani biraz gününde oruç tutun, gecesi ibadet olun böyle. Fe innallâhe teâlâ yenzilü Fiha lügrub şemsi ila sema dünya. Mevlam bu gece muhteremler lügrubi şemsi, güneşin grubu ile, yani güneşin batıda üçgene kaybolmasıyla akşamına beraber Rabbim dünya semasından tecelli ediyor muhteremler. Dünya seması özel. Yani Rabbim her şeyi görebilir muhteremler. Fakat Rabbim bu da özel olarak Mevlam ne yapıyor? Bu gece güneşin batısıyla beraber Mevlam dünya semasına tecelli ediyor. Feyekûlü. Mevlam buyuruyor şimdi muhtemelen bize böyle. Ela müstavfirin. Tevbe eden var mı? İstiğfar eden var mı? Af dileyen var mı? Feagfire lehu. Onu affedeyim. Yoksa affetme. Kişi yemeğini yiyor efendim. Şey yapıyor. Açıyor televizyonunu. O kanal, bu kanal seyrederken böyle oturuyor. Tabii o buna gir muhtemelen bak. Mevlam soruyor. Ela müstağfirin. Tevbe istiğfar eden var mı? Af dileyen var mı? Tevbe eden var mı? Sabri onu affedeyim. Demek ki bu gece genel bir af var muhtemelen böyle. Rabbimin rahmeti tecelli ettiği gece. Bu gece muhtemelen. Kahrıyor bu gece. Rabbim soruyor, kim affı isterse, tevbe ederse, onu affedeyim. Efendim işte 10 defa estağfurullah çektik. 20 tane, 100 tane çektik. Yeter mi? Efendimler, 100 de olsa, 1000 de olsa yetmez. Tevbe şart, tevbe şart, tevbe. Nedir tevbe? Önce kişi geçmişini bir muhasebesi lazım, geçmişini böylece. Benim bir yaradanım var. İnsan yine yaratıcı değil. Yaratan böyle. Beni yaratan için yaratacağım. Yaratan böyle. Yaratan böyle. Acaba ben ne yaptı Rabbime karşı? Gün gelecek, kefeni giyeceğim, tabuta bineceğim, o mezara gideceğim. Hepimiz buradan. Gün gelecek, süpürecek, ayağa kalkacağız, mahşer olacak. Hesaba çekileceğiz. Ne gerekiyor? Önce geçmişimizin bir muhasebesi gerekiyor. Ömrüm nerede geçti acaba? Ergenlik çağından şu ana kadar böyle. Namazımız kazaya mı kaldı? Orucumuza kusur mu oldu? Harama baktık, harama mı gittik? Ömür boşa mı geçti? Futbol sahasında gol diye mi bağırdık? Televizyon açıp gözümüzü onlara mı baktık? Top mu temin? Ne onun işin var? Hava var. Ben şu kaleye iki tane karşı girmiş. Sana ne bana ne anlattın bundan böyle. Bir gün muhteremler Nasrettin Hoca camdan çıkmış. Eline doğru gidiyor. Önde de birinin başına bir tepsi koymuş başına birisi. Tepsi. Önden gidiyor böyle. Daha sonra da önüne bakıp gidiyor tabii. Oradan biri komşusu. Hocam bak diyor o diyor tepside bakava var diyor. O bakava tepsi oluyor böyle. Nasıl şey bana ne diyor böyle. Bana ne? Kim edecek misin böyle? Ama hocam seninle gidiyor ama dönüyor sana ne diyor bu sefer? Sana ne? Ya muhtemelen böyle. Sana ne böyle. İşte muhteremler ne gerekiyor değil mi bence? Önce tevbe istiğfar, geçmişimizin muhasebeleri muhteremleri böyle. Efendim top hangi kaleye girdi? Kaç puanı var muhtemelenler? Çürük yok mu biliyorlar bakın muhtemelen. Şaştı mı muhtemelen? Gidiyorum bakın sayılar. Şunun puanı muhtemelenler. Yazık muhtemelen muhtemelen. Allah diye muhtemelen. Ne gerekiyor? Geçmişteki boşa geçti ömrümüze pişmanlık. Ya haram işlemişsek işimizin yanması. Yanması muhtemelen. Ve o günler terk edip Allah'ın beni kulağına kabul et, sen kapına geldim, affet diye yalvar muhteremler. Ela müsterzikin ferzukahu. Yine belan sorulur, rızık isteyen var mı? Bu gece rızık isteyen var mı? İşi bozuktur, işten çıkmıştır, yetiştiremiyordur böyle, çocuklu kalabalıktır. Boşluğu kendisi bu şekilde, dar yaşantısı var. Bak ben nasıl sormasın bu gece muhtemelen. Rızık isteyen var mı? Demek ki önce tevbi istiğfarı gerekiyor. Allah'a Celle Celaluhu'ya elimizden geldiği kadar böyle geçmişi muhasebe ederek ve mahşerde soru çekileceğimizin de bilinciyle tevbi istiğfarı gerekiyor. İsteyen nasıl rızık ister Mevlamız'dan? Nasıl rızık ister? Helal acaba, helal mıdır? Helal ister böyle. Helal rızık ister böylece. Ela müptelin fuafiyehü. Yine Mevlam soruyor. Bu gece ey kullarım, işinizde bir belaya müptelan var mı? Yani hastalığı vardır, sancısı vardır, bir ızdırabı vardır, elemli kederi vardır, bunalım sıkıntısı vardır. Bundan dolayı isteyen varsa şifa, ona da afiyet verir. Demek ki kimin ne hastalığı varsa bu gece bunu da istemek emredir. Kimin hastalığı var? Kim nasıl varsa böyle, bu gece böyle. Öyle tabi hastalık var günümüzde, tedavisi yok muhtemelen böyle. Ela keza keza, hatiyatel fecr. Ta fecir vaktine kadar Mevlam soruyor muhtemelen. Daha ne varsa, sayı da çok böyle. Bir de fecir vakti, imsak vakti de takvimde o var böyle. Yani akşam zamanında başlıyor bu gece muhtemelenler, vaktine kadar devam ediyor muhtemelenler. Ne diyor? Yani bu gecenin sabah namazı bu gece dahil değil ama sabah namazı böyle. Akşam yatsı namazı bu geceye dahil, sabah namazı ertesi günün dahil muhtemelen böyle. Bu gece dahil böyle. Hadis-i Şerif'e geliyor göre, Mevlam bu gece Beni Kep kabilesinin koyunlarının kılan sayısından çok affediyor muhtemelen. Şimdi muhtemelen cemaatimiz biraz şadrayan tevbe üzerinde muhteremler, tevbe üzerinde. Bir insan gerçek anlamıyla tevbe ederse, yani artık günahtan kopar böyle. Hayatını boşa harcamaktan kopar. Allah'a yönelir, beş vakit namazını güzel kılmaya çalışır, kazasını kılmaya çalışır muhteremler. Kul hakkı varsa helalaşma çalışır bunlara beraber çalışırsa, kul yeniden anasından doğmuş gibi ona bir hayat vermek böyle. Mevlam buyuruyor, hayatın tayyibe. Kur'an-ı Hatice Kerim'de. Bu Hatice Kerim'de çok şey ama tabi imkanı yok anlatmak için muhtemelen. Mevlam buyuruyor, ona öyle bir hayat veririz ki hayatın tayyibe. Hayatı tayyibe. Yani kişi tam tevbe etsin, günahını tam arınsın kişi, Allah'a sadık olsun, Allah'a yönelsin, Allah'a diye yansın, alnını seyreye koysun kişi muhtemelen böyle, haramdan sakınsın, gözünü sakınsın, başını saçını kollasın. Mevlam ona veriyor, hayatı tayyibe. Yeniden doğmuş gibi muhtemelen böyle. Ve temiz bir hayat be, pak hayat be. Yani de ruhsal huzur muhtemelen böyle. Manevi huzur. İçine genişlik, bolluk, bereket, sağlık, sıhhat, her şey onu veriyor muhtemelen. Yani tat dayanır muhtemelen böyle. İbadetten bıkmaz, yorulmaz, sıkılmaz muhtemelen böyle. İbadete doyamaz muhtemelen böyle. Her Allah değişinde başka bir tat feriz muhtemelen böyle. Her Allah değişinde muhtemelen. Biraz da bir de zikir mutlaka, zikir mutlaka böyle, zikir mutlaka böyle. Çünkü namazın vakitleri bellidir, onun dışında boş harcamayın mutlaka böyle. Birinci yaşayanlar, öncekiler, mesela bir asır önceye gidelim, yaşayanlar, bin sene önce yaşayanlar, o dönemde muhteremler, günahlar daha azdı günahlar muhteremler. Kadınlar örtülü. Örtülü muhtemelen böyle. Saz yok, caz yok, televizyon yok, bar yok, pavyon yok, şunlar yok, bunlar yok, futbol yok o zamandan muhtemelen böyle. O insanların bizden bir farkı var, üstünlüğü. O dönemde günah işleme imkanları çok kısıtlıydı. Ama günümüzde muhteremler, Allah hep yardım etsin muhteremler. Allah biraz Rabbim gençleri korusun muhterem bu zamanda böylece. Günümüzde günahlar artık sokağa taştı muhterem. Sokağa taştı. Taştı. Hele havada ısınınca ne yapıyor genç kadınlar, kızlar? Yatak ev değille, yatak kıyafetiyle sokakta muhterem böyle. Yani taşkın böyle muhterem. Azgınlık muhterem böyle. İçkisi, kumarı, fuşi, her şey serbest muhtemelen böyle böyle. Her şey bu şekilde. Güneşten var böyle. Şimdi gerekiyor bunlara karşı bir mücadele, nefisle cihad yoktur böyle. Yani cihad böyle böyle. Yani nefis istediği halde nefisini vermeme. Nefisle kıyasaya bir cihad, savaş nefisinde böyle. Allah yolunu teslim olma, Allah'a teslim olma, gözünü koruma, dilini koruma, boğazını, midesini koruma, haramdan koruma. O sene oluyor günümüzde. Bunun sevabı 100 kat artıyor muhtemelen böyle. Hadise geliyor, 100 şehit sevabı muhtemelen var. 100 şehit sevabı muhtemelen böyle. Bir de şu vakamız başlığını eskilerle, eski zamanda haram işleme imkanı fazla olmadığı için son derece fazla yazılmıyor bir şey var. O dönemde kişi 5 vakit namazını güzel kıldı mı? Aşağı yetiyor onlara ben, sıyamadım ben. Oruçtan toptanlara yaptım böyle. Ama günümüzde haram da işleriz çok muhtemelen böyle böyle. İşleniyor muhtemelen. Göz kaçıyor, şu oluyor, bu oluyor. Her şey olabiliyor. Hep gıdalar yani muhtemelen. Gıdalardan bozuluk gıdalar muhtemelen. Yani bu şey var ya gen mühendisliği, yani şeytani mühendisliği muhtemelen böyle. Bir şeyin aslını bozmak bu şeyde emdir böyle. Sağlıkta gitti, hepsi gitti muhtemelen böyle. Günümüzde ne gerekiyor? Allah daha çok dua, ibadet gerekiyor günümüzde. Daha çok gerekiyor muhtemelen. E işimiz çok bu zamanda ama bunda kolayı var. Abdestli, abdest muhtemelen. Hatta gusül gereken bir halde bile kişi ne yapar? Allah'ı, Yaradan'ı, Mevlamı zikreder muhtemelen böyle. Ne der? Bak kısa kılmaz böyle. Allah, Allah. Allah Allah Allah ama Allah böyle. Allah sondaki çıkması şart böyle. Allah ama kalbiyle dilini bir yere getirin kalbi böyle böyle. İki tel mi artık artı eksik uçlar vardı böyle. Tek tel bir şey yapmaz böyle. Ne ışık verir ne makine çalışır böyle. İki tel bir araya geldi mi enerji gelir çalışır falan böyle. Ne gerekiyor? Dil ve kalp bir arada olacaklar böylece. O anda huzur. Yani Allah hatırlayacak ki Allah bu alem Rabbim Mevlam. Al kalbiyle böyle yolda, arabada, direksiyon başında, masa başında, işinde, gücünde, her yerinde böyle. Onunla bununla boş konuşacağına, boş gibi tartışacağına ne yapsın böyle? Yavaşça böyle. Allah, Allah, Allah. E tesbih lazım mı? Ne var mı tesbih muhteremler? Bu meleğin görüp yazmak onları. Ne iş var meleğin başka? Ya benim bir şey var kullanımlar. Yazıyor muhtemelen böyle. Kadir bu seninle. İsteyen kelime tevhid çekiyor. Kelime-i tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bu daha etkili muhtemelen böyle. Çünkü her şeyi nefret ediyor. La ilahe de böyle. İllallah. Bu ne yapar muhtemelenler? Hem kalbin pasını siler, kalpte günahları siler, doktora, pis doktora siler muhteremler, hem insanın gönlünü nurlandırır muhteremler. Nurlandırır böyle. Ama kimin dile kalbine gelirse böyle. La ilahe illallah. La ilahe de iç başımız böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İllallah buca kalbim böyle. İllallah diye böyle. Bu her söylenişinde kalbin pası silinir, oradaki siyanlıkları gider, kalp nurlanmaya başlar. Kalbe nur gelmeye başladı mı, kişi onda huzur gelmeye başlar muhtemelen. Ne kadar derdin derdi varsa onlara küçülür muhtemelen böyle. Gönlü açılır, gönlü ferahlar, ruhsal bir huzura kavuşur, manevi huzura kavuşur kendisi böylece. Tabi sevap ayrı muhteremler böylece. Şimdi muhteremler bu gece ilgili bir dua var böyle. Onu hep beraber okurum inşallah. Tamam inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme in künte kedebte ismi şakiyen fi divanil eşkıya femhuhu vektübni fi divani süeda ve in künte ketepte ismi seiden fi divani süeda fesbütü inneke kulte yemma hüsmü inneke kulte yemhullahu maişahı özbüt. Yani Allah muhteremler, Rabbim ismi kötü lef yazmışsan oradan sil, iyiletin yaz ya Rabbi böyle. İsmi iyiletin yazmışsan orada sabit Kur'an mı böyle. Çünkü sen Rabbim dilediğini mahvedersin, silersin, yazarsın bu şey böylece. Rabbim inşallah muhteremler bu geceyi hakikaten nasip etsin hepimizin muhteremler. Rabbim kabul etsin ibadetlerimizin muhteremler. Rabbim ölenlerden rahmet eylesin muhteremler, ölenlerden muhteremler. Bilhassa böyle gecelerde ruhlar yola bakın muhteremler böyle. Hangi ruha gitmezse bir şey, şimdi Rabbim özel melekleri var muhteremler. Öyle melekler böyle. Melekler böyle sınırsız, hepsinin görevi var melekler böyle. Rabbim özel melekleri var. Bunlar nedir görevi? Şimdi kim böyle yakınlarına, ehli imana, mümin kardeşlerine böyle bir şey okuyup gönderirse buradan, sen gönder, hediye gönderirse, melek ne yapıyor bunu? Cennetten bir altın tabak muhtemelenler. İçine bu konuyor, nur olarak konuyor böyle. Üzerinde yeşil ipek, cennet ipek muhtemelen, mendil böyle. Örtülü, kabristan gidiyor muhtemelen şimdi böyle. Tabii kaç melek gidiyor böyle böyle. Şimdi kabristan demek ki 1000 tane, 2000 tane mevta yatıyor. Artık onlar okuma yok mu için onlar muhteremler. Yani sahab yazılmıyor artık onlar. Bitti. Kapandı. Hep gözü bakıyor. Melek gelse böyle. Bakıyorlar. Bir melek geliyor. Nurdan sevimli melek. Elinde altın tabak, cennet tabağı. Üzerinde cennet ipeğinden yeşil mendil. Hediye getiriyor muhteremler. Hep bakıyor. Acaba bu bana mı? Bana mı? Bazen bana mı? Tabii yanındakine geliyor. Ona geliyor. Buna geliyor. Kimse gelmiyor muhteremler. Tabi suç kendisinde de bu vardır muhtemelen böyle. Zamanında evladı okutmamıştır. Onunla yetiştirmemiştir muhtemelen bu şekilde böylece. Sonra tabi gariplere vardır. Dünyada artık nesli kesilenler vardır muhtemelen böyle. Onun için inşallah muhtemelen ne yapalım böyle? Herkese bildiği kadar ne biliyorsa okuyalım muhtemelen. Bilhassa özellikle aziz cemaatimiz eğer bir aile fertler bir araya gelirse böyle gecelerde, cuma gecelerinde de oldu daima böyle. Aile fertleri böyle gelirse böylece çocuklara muhterem, çocuklara muhterem böyle. Yani çocuk hiç olmazsa böyle Allah al demesini biliyorsa derim kendim böyle. Ne yap? Herkes böyle bildiğini böyle. Hanım sen şunu oku bakayım mesela, ne biliyorsan. Elham oku, ihlas okur muhterem der. Kısa ama başa bilmiyorum. Tekrar oku ihlas muhterem der. Tekrar oku. 10 kelimelik okur muhtemelen böyle. Her harfine 10 sevap olsun böyle. Herkes okur bir şey muhtemelen de. Sarı bir şey getirilir böyle. Hadi bakalım yavrum. Şimdi Allah de bakayım. De bakayım yavrum. O da Allah, Allah, Allah de muhtemelen böyle şey. Allah bundan çok razı muhtemelen böyle. Allah muhtemelen böyle. Buyurayım Mevlam meleklere, kötü meleklere. Meleklerim, ben Adem'e atacağım zaman siz korkmuşsunuz. Ya bunda asi olurlar, kan dökerler. Onun için işten çıkmaz demişsiniz. Ondan görüşür meleklerine böyle. İştahatlara böyle. Bakın ne kullanan böyle. Bakır göte meleklerine bakan muhteremler. Nur gibi görünüyor muhteremler böyle. Oturmuş bir aile. Hanımı, korası, oğlu, kızı kim var? Oturmuşlar beraber muhteremler. Abdestler böyle. Namazlarını kılmışlar. Oturmuşlar böylece. Her şey bir şey okuyor muhteremler böyle. Ve bunların da sevabını ne yapma muhteremden? Peygamberden başlayarak bütün peygamberlerin, sahabelerin, evliyaların, Beşer-i Kiram Hazretleri'nin, üstadların muhteremler ve bütün geçmişlerin ruhlarına, bütün ihlimin ruhuna bağışlayarmış muhteremler. Allah'ın kabul etsin muhteremler. İlahi Teala Fatiha.